بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى في رسالته شرح السنة، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بُيِّنَت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. ثم قال رحمه الله تعالى: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله، وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. Fakra yetu ya leo, lianna al-imama rahimahullahu ta'ala al-barbahari rahimahullah amekigawa kitabu chake hichi kwenye fakarat, kakiandika kwenye mafungu mafungu. Fakra ambayo tunaisoma leo, chini yake pana kaul ya as-sahabiyu al-jalil أمير المؤمنين الخليفة الثاني أبو حفص عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه الفاروق، قوله يلويتاج هابا المؤلف رحمه الله تعالى، أخرجه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى. ابن بطة أبو عبد الله العكبري كتك الإبانة الكبرى أميتاج آثاره من طريق الأوزاعي، لكن في سنده ضعف، إسبقوا أثر كما هي مكوجة كنجينجينة. أخرجه المروزي رحمه الله تعالى في السنة عن طريق عمر ابن عبد العزيز، وهذا الطريق ثابت. على كل حال أثره يمثبتي كونجي زيد يموية. قال رحمه الله تعالى: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نام سيما عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد، هبنا عذور قمت يوتي، في ضلالة ركبها، كتك أبوتيف أمباو أمي أبان أبوتيف هو نوازو كسيما أمي وينجي أبوتيف هو hasibaha hudan, akiudhania huo upotevu ni mwongozo au ni uongofu. La udhra li ahadin, hapana udhuru kwa yeyote, fi dhalalatin, katika upotevu wowote, rakibaha, ameuingia upotevu huo, hasibaha hudan, akiudhania huo upotevu ni uongofu. Mtu kama huyo hana udhu. Kisha akasema wala fi huda, wala katika uongofu, tarakahu, ameuacha uongofu huo, hasibahu dhalalata, akiudhania ni upotevu. Mtu wa sampuli hii, yakulu al-imamu rahimahullahu ta'ala, la udhra lah. Kwa nini? Asema, faqad buyinatil umur, kwa hakika yamebainishwa mambo, wa thabatatil hujjatu, na zimethibiti hujja, wa nqata'a al-udhru, na umekatika udhuru. Idhan la udhra li ahad, hakuna udhuru tena kwa mtu yoyote aliyeuingia upotevu kwa dhana kwamba upotevu huo ndio njia ya sawa, au mtu aliyoacha njia ya sawa akidhania kwamba ndio upotevu wenyewe. Mtu kama huyu ana udhuru. Limadha? Lianna Allah jalla wa ala bayyana alhaq, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala tayari alishaibainisha haq, na mitume wa Allah walikuja na vitabu vikateremshwa, lengo ni kubainisha haq. Qala Allah jalla wa ala rusulan mubashirina wa mundhirin lialla yakuna linnasi ala Allahi hujja ba'da ar-rusul. Kwa maana rusulan ay arsalna rusulan, tumewatuma mitume, mubashirina wa mundhirin, wakiwa ni wenye kubashiri, kuwabashiria watu wa kheri na huda, mambo mazuri hapa duniani na akhira. Wa mundhirin, na mitume hawa walikuwa ni waonyaji, yundhiruna ani shar, wakionya shari na kuwaonya watu wa shari. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujja, ili isibakie kwa watu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala hoja yoyote baada ya kuja mitume hao. Sasa wajibu wako wewe ni kutoa juhudi ya kuyasoma yale yaliyofundishwa, kwa kuwa yapo tayari. Sasa unapofanya uzembe ikawa hujatafuta elmu, hukuitafuta haq, ukawa ni mukassir fi talabi alhaq, basi unapokuwa umeuingia upotevu hutopata udhuru wewe. Kadhalika ukauacha uongofu kwa sababu ya jahli, hutopewa udhuru kwa sababu tayari haki imeshawekwa wazi. Kwa hivyo ni wajibu wa Muislamu an yata'allam wa yatafaqah fi dini Allah jalla wa ala, ni wajibu wa mwanadamu na hususan Muislamu asome ilmu, atafuti kujua sehemu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali awatafute wajuzi wamfundishe, kwa sababu ilmu yachukuliwa kwa watu wake. Tunapoambiwa tusome ili tupate faida, tufuate zile njia zake, kuwatafuta maulama tukasoma chini yao, ikiwa kuna usahali kwa kuwapata maulama hao na kuwafikia, hilo ndio bora. Basi kwa uchache tukiwakosa maulama, pengine kwa uzito wa kuwafikia, na labda miji yetu haina hao maulama, basi tusome kwa tulabu al-ilm al-mustafidin, kwa wanafunzi wenye ilmu ambao wana faida na wao wamepokea kwa maulama, tusome kwao na si sawa sawa mwanafunzi kujisomesha mwenyewe akajitafutia marundo ya vitabu kwamba atajisomesha au akasoma kwa watu ambao hawajulikani, almajahili. Kusoma kwa namna hii kutakupoteza. Ni kama hivi sasa kuna dhahira ya watu wengi kusoma kupitia mitandao, wakina bwana Google na wenzake ndio mashehe zao. Sasa mule panawekwa mambo mengi ya haki na ya batili. Kule wanawekwa watu wengi kwenye mitandao huko, watu wa haki na watu wa batili. Wewe wazoa tu, wasoma tu. Na ndio maana tunawapata baadhi ya vijana na fikra chafu ambao tukizitazama hazipo katika misingi ya sunna. Wametoa wapi? Mitandaoni huko. Kwa hivyo tuna wao wajibu wa kutafuta ilmu kwa maulama, ikiwa hilo litakuwa sahali kwetu, kama anavyosema al-allamatul fawzani hafidhahu Allah ta'ala, asema wa ya'khudha al-ilma 'an al-ulama, na aichukua ilmu kwa maulama, la ya'khudhu al-ilma 'an nafsihi au 'an mithlihi min al-juhhal. Asichukue ilmu kwenye nafsi yake akaamua kujisomesha mwenyewe bila shekhi, huwezi kufika. Man nala al-uluma min ghairi shaykhin yadhillu an as-sirati al-mustaqim wa taltabisu al-umuru alayhi hatta yakuna adalla min tumata al-hakim tasaddaqa bil-banati ala al-rijali yuridu bidhalika jannati naim. Kwa hivyo anayepata ilmu pasi na shekhe mwisho wake ni kupotea, au akachukua ilmu kwa walio mfano wake katika wajinga. Walmutaalimin, na akachukua elimu kwa wenye kujifanya wajua. Wahum fi haqiqati al-amr jahala wama aktharahum fi hadha zaman, au min alkutub, au ikawa yeye asoma vitabu tu, nunua vitabu ambao vimefasiriwa kwa lugha mbalimbali. Ninasoma bwana, nimejitia kwenye maktaba yangu na stafidi. Wastafidi nini wewe? Alilmu bitalaqi, ni kukupokea upewe kwanza mpaka ufikie muda ambao utajitegemea kielimu. Alhasil, tulikuwa tunaelezea kwamba mtu aliyokosa uongofu sasa akauingia upotevu, au mwenye kuufanya upotevu akadhani kwamba ndio uongofu, mtu huyu hana udhuru tena, kwa sababu dini imebainishwa kwa hoja zake. Masala ya adhunun, dhanna, kwamba nilidhani bwana, nilikuwa ninadhania ndio hivyo, kumbe sio, mambo haya hayatukusaidia kitu. Adhunun hazitokusaidia, wala huo sio udhuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hata wale waliopotoshwa walipotoshwa na sheitani, wakijitazama wenyewe wanajiona kama wako katika sawa, kama Allah anavyoelezea katika surat Az-Zukhruf, wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun, na kwa hakika hao shayatin wanawazuilia wale vibaraka wao na wapenzi wao na njia ya haki. Wa innahum layasuddunahum ani sabil, na hakika ash-shayatin wanawazuilia vipenzi wao na njia ya haq. Wayahsabuna annahum muhtadun, na wao wenyewe hawenye kuzuiwa na haki, wanadhani kwamba wao ni waongofu, kumbe wamezugwa wamezugwa na sheitani. Sasa kule kudhani kwao kwamba wapo katika uongofu sio udhu, watakiwa uitafute huda kisawa sawa. Tayeb, kwa hivyo fakra hiyo inatufunza kwa uchache haya niliyosema, faqad buyinatil umuru, kwa hakika yashabainishwa mambo, wathabatatil hujjatu, na zimethibiti hujja, wanqata'a al-udhru, na tayari udhru umekatika. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wadhalika, na hilo ni kwa sababu, wadhalika, na hilo ni kwa sababu, anna sunnata wal jama'ata, hakika sunna na jamaa, anaposema as-sunna anawakusudia ahlu sunna, wahum almutamassikuna bisunnati rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa tariqatihi. Na anaposema aljamaa humu alladhina ijtama'u ala alhaq wa lam yatafarraqu fihi, jamaa ni wale waliokusanyika juu ya hiyo haq, wamekusanyika juu ya hiyo sunna na wala watofautiani. Kwa hivyo wasema wadhalika anna sunnata, na hilo ni kwa sababu sunna, waljamaa na jamaa, kwa maana na wale waliokusanyika juu ya hiyo sunna, vitu viwili hivi, qad ahkama amra ad-din, vimeliweka katika umaridadi. Qad ahkama, vimeliweka viwili hivi katika umaridadi na uzuri, amra ad-din, jambo la dini kulla, lote, dini yote iko sawa. Manhaji hii imenyoosha dini, kwa sababu ahkama hapo ilipo na maana atqana, lianna alihkam bimaana alitqan, dini imetengenezwa, imesukwa, iko safi kabisa. Wadhalika anna sunnata, na hilo ni kwa sababu hakika sunna, waljamaa na jamaa, wale walijikusanya juu ya hiyo sunna, qad ahkama, viwili hivi vimeliweka katika umaridani, amra dini, jambo la dini kullahu, lote, watabayana linnasi, na likabainika hilo jambo la dini kwa watu, itadhaha dini, dini iko wazi sasa, haina mazonge mazonge wala haitatizi. Watabayana linnas, na ikabainika kwa watu, fa'ala an-nas al-ittiba', basi ni juu ya watu kufuata, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Ulama wetu watuambia fuateni njia ambayo tayari ishachongwa, wala msizue njia zenu nyingine, mshatoshwa. Dini hii ni nyeupe, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, taraktukum ala albayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimekuacheni katika viwanja vyeupe, katika nuru na mwangaza, mchana wake ni kama usiku wake, au usiku wake ni kama mchana wake, nurun ala nur, hapotei katika viwanja hivi vyenye kung'aa ila ambaye ni mpotevu wa shauku na dhalala. Fakra hii iko wazi sana. Kisha akaendelea المصنف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري وكسيما واعلم رحمك الله نجوى أكرهم ووي الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى حقيقة ديني وحقيقة حسا سيفين جنيفيو إمكوجا kutokea kwa Allah tabaraka wa taala, min qibali Allah ay min indihi, kutoka kwake. Kwa hakika hasasi vinginevyo imekuja kutokea kwa Allah tabaraka wa taala, lam yudha, haijawekwa hiyo dini, ala uquli nasi, juu ya akili za watu. Na kuna baadhi ya nusakh ala uquli rijali, juu ya akili za watu, wa araihim, na rai zao. Akili za watu na rai zao hazikuwahi kuwa msingi wa kuweka dini. La, kama hilo lipo basi si katika Uislamu, ni kwenye hayo madini mengine ya batili huko. Lakini dini ya Kiislamu misingi yake si ya akili, si mambo ya kufikirika kisha yakatengenezwa na kuwekwa. La, ni wahi. Na ndio maana kwenye dini yetu yako mambo mengi ya kiibada, ukiyatafakari kiakili hayakubaliani na akili yako. Na ndio maana wale jamaa zetu wanaojitia wamesoma wakatoka vipara vile vya elimu wanayumba sana, maana yeye yale madude yake aliyosoma kwenye makabrasha yale saa nyingine hayapekua, haelewi sasa mbona wasema hivi kwenye dini. Why? Dini yetu haina nafasi hiyo. Kwa ni mafundisho ya wahi, ni mamoja yameingia kwenye akili yako au hayakuingia. Ndio maana ta ulama wetu wanapotaja hikam mbalimbali katika ibadati mbalimbali, kuna kitu wao wanakitaja wakati mwingine nasema wa hadha taabudi, na hili hikma yake ni ibada tu. Bas, wamaliza kazi hapo. Yani hamna cha kufikiria tena. Na mifano iko mingi kwenye sheria. Kwa hivyo akili na rai hazijawahi kuwa msingi katika dini yetu ya Kiislamu. Mimi husema mara nyingi dini hii si ya kupangwa mezani hata siku moja. Kwa hivyo lam yudha ala uquli nnas, haijawekwa hiyo dini juu ya akili za watu. Na ukisema arrijali, kuna nusakh zimethibitisha hiyo pia, wa araihim, na rai zao. Wa ilmuhu, na ilmu yake hiyo dini, inda Allah, iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inda rasulihi, na iko kwa mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa idha aradta ad-din faqra an Allah wa an rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa ukitaka dini, soma kutoka kwa Allah, soma kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio maana ahlu sunna da'wa yao ilivyo, min kitabillahi wa sunnati rasulihi ila kitabillahi wa sunnati rasulihi. Mustalaha wetu, da'wa yetu twaichukua kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wakati twalingania, twapitia misingi hiyo hiyo. Twalingania kwa kitabu cha Allah na kwa sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sio kwa maana ukishasoma, ukitoka hapo watumia akili yako. Pita mule mule ulikosomeshwa. Tumia misingi ile ile kuwalingania wengine. Si kwamba ukishasoma umepewa maarifa fulani hivi sasa waweza ukajibunia mambo yako. Kwa kuwa ni shekhe, ni mwana wa chuoni, kwa hiyo unaweza ukabuni ahkam na masail ukasema tu. Na hapa ndipo walipopotea wazushi wengi, wakawasikiza mashekhe zao kwenye mambo ambayo hayahitaji akili, yanatakiwa dalili, lakini shekhe kasema. Na hili liko wazi kwamba dini hii yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani, shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Amewawekea sheria nyinyi Allah katika dini. Allah alladhi shara'a, ameweka sheria kunu nyinyi katika dini, sheria ile ile aliyohusia kwayo kumuhusia Nuhu, na ndiyo ile ambayo tumeileta kama ni wahai kwako wewe Muhammad. Wama wasaina bihi Ibrahim, na ndiyo ile ile ambayo tulimuhusia kwayo Ibrahim wa Musa, na Musa wa Isa, na Isa vile vile. An aqimu ad-din, tukawaambia simamisheni dini. Ay ijtami'u ala ad-din, kusanyikeni katika dini. Wala tatafarraqu fihi, wala msifarikiane kwenye hiyo dini. Bali Allah jalla wa ala anauliza swali akiwa anapinga hilo jawabu lake, eh, wanaita istifham inkari. Istifham inkari maana yake ni tahadhari. Qala Allah, am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dham bihi Allah. Hivi wana wao washirika wengine ambao wamewekea sheria wao katika dini, sheria ambayo hajaiidhinisha Allah, hivi wana watu hao ambao na wao pia wanaweka sheria ambayo Allah hajaiidhinisha, wakajifanya kwamba na wao ni musharri'un? Kwa maana kama wapo hao, ni jambo baya sana hilo, halitakiwi. Hizi ni baadhi ya adilla min alkitabi kwamba dini yetu min indillah. Kadhalika min indi rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu yeye ndiye mubayyin wa Qur'an. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim, na tukateremsha kwako wewe Muhammad adh-dhikr Al-Qur'an, ili wabainishie watu kile ambacho kimeshushwa kwao. Na ndiyo kazi waliifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake yote, bayyana ad-din alayhi salatu wassalam bi aqwali wa af'ali wa bi taqrirati, kaibainisha dini alayhi salam kwa maneno yake, akatufundisha mambo mbalimbali katika mu'taqad, katufundisha ibada, katufundisha miamala, katufundisha akhlaq na maadili, katufundisha mifumo ya ulinganizi, iende vipi, uanze na lipi, kisha jambo gani. Katufunza yote hayo kwa maneno yake alayhi salatu wassalam, na kwa vitendo vyake alayhi salatu wassalam, na kwa mambo ambayo yamefanywa mbele yake na masahaba zake, na yakayapitisha. Yote hayo ni sunna. na mpaka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anaondoka, dini imekamilika kwa uadilifu mkubwa, bila yeye kutia cha kwake hapo. Na Allah ameridhia hilo, kwa sababu lao Mtume angezua jambo ambalo Allah halitaki, asingebakia hai, angeadhibiwa. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Lau angetusemea Muhammad maneno ambayo hatujasema akazua, basi tungemchukua kwa mkono wa kuume, kwa maana tungemchukua kwa kumwadhibu, kisha tungemkatilia mbali mishipa yake ya shingo, na hakuna katika nyinyi yoyote ambaye angeweza kulizuia hilo. Ar-Rasul alayhi salam amefikisha dini kwa amana, mpaka zikaja ayati zikitangaza hilo, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu, na nimezitimiza juu yenu neema zangu, na nimeridhia Uislamu wa dini yenu hii, wallah. Kwa hivyo maneno haya mashekhe zetu wanayazungumza yamechotwa kwenye adila nyingi sana, kisha anatuambia fala tattabi' shay'an bihawak, usifuate kitu chochote kwa matamanio yako. Fala tattabi' shay'an, na usifuate kitu chochote, ay fi din, katika dini, bihawak, kwa matamanio yako. Madhara yake, fatamruka minaddini, ukachomoka katika dini kwa kasi, haraka sana utakuwa nje. Fatamruka minaddini, ukachomoka katika dini, fatakhruja minal islam, na ukatoka katika Uislamu. Kwa sababu ya kufuata kitu kwenye dini kwa hawa, kwa matamanio ya nafsi, na hili ni jambo baya sana. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anapewa maagizo kwenye Qur'ani, anaambiwa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun, kisha tumekuweka juu ya sheria itokanayo na amri yetu, naam, itokanayo na wahi. Wa kadhalika أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ثم جعلناك على شريعة من الأمر كيش تكويك ويوي جو يا شريعة تكنايونا أمري فاتبعها إفواته يا شريعة أنبي وناني ما ينهان أنا أنبي ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم نديو توانبي وسيسي ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون, na wala usifuate matamanio yale ambao hawajui, fuata sheria iliyokuja, mambo nadhani, nafikiri, nahisi, labda kama itakupendeza shekhe tia na hili, mambo hayo hayana nafasi, bali watu wanifuata matamanio wamesema vibaya, inaonekana ndio wapinzani, hawataka kufuata haki kwa sababu ya hawa. Qala Allah fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin. Ikiwa hawajakukubalia wewe Muhammad, ikiwa hawajakuitikia, fa'lam, basi jua, annama yattabi'una ahwa'ahum, kwamba hakika si vinginevyo, wanafuata wao matamanio yao. Na nani aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye anafuata matamanio yake pasi na muongozo wowote kutoka Allah jalla wa ala? Panahitajika jawabu hapo, na jawabu lafahamika, kwa maana hakuna mpotevu kama yeye, إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هيك الله سبحانه وتعالى هو أنغوزي واتو مظالمو. قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. إذ ممون يليان باي اتخذ إلهه هواه amemfanya muabudiwa wake ni matamanio yake. Tibaul hawa jambo baya sana. Allah akampoteza juu ya kuwa na elimu, ndio maana yake kampoteza na elimu yake, si kwamba ni jahil. Alhawa sasa ile elimu yake ikumsaidia, akawa ni dhal, akapotea juu ya elimu aliyokuwa nayo, kama alivyokuwa aliyahudi dhallu ala ilmu. Pia Allah akaziba usikivu wake na moyo wake, na akaweka katika macho yake rishawa, pazia na ukungu. Nani atamuongoza huyu baada ya Allah? Kwa hivyo Sheikh anatuambia, fala tattabi' shay'an bihawak, usifuate kitu wewe kwa matamanio yako. Fatamruka minaddini, ukachomuka katika dini kwa kasi. Fatakhruja minal islam, na ukatoka katika Uislamu. Fa innahu la hujjata laka, kwani hakika mambo yalivyo huna hoja wewe. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li ummatihi sunna, kwa hakika ameibainisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa umma wake sunna. Wa awdahaha li ashabihi, na akaiweka wazi hiyo sunna kwa masahaba zake. Wa humul jamaa, na hao ndiyo jamaa. Naam, wa humu sawadu al-a'zam, na wao ndiyo lile grupu kubwa. As-sawadu al-a'zam yadullu ala al-aghlabiyya wal-kathra, na wao ndiyo lile kundi kubwa, kwa sababu kuna baadhi ya riwayati zimekuja zikawaita ahlus sunna wal jamaa kwamba wao ni as-sawadu al-a'zam. Kuna riwaya inda al-hakim katika al-mustadrak baada ya Mtume alayhi salam kuelezea ikhtilafat ambazo zitadhihiri kwenye umma fi akhiri zaman, katika aliyosema katika kutuelekeza wapi pa kukamata, akatuambia fa alaykum bisawadi al-a'zam, shikamaneni na as-sawadu al-a'zam. Wanasema jina hili ni muradifu ya jamaa. Baadhi ya ulama hadithi zile zenye kutaja as-sawadu a'zam wanazidhoofisha, lakini pia wanakubali hili jina lina asili, kwa sababu maana yake inaendana na kama tunavyosema ahlus sunna wal jamaa at-ta'ifa al-mansura, basi muradi wake ni huo huo. Majina haya yote yanalenga sehemu moja, wa humus sawadu al-a'zam, na wao hawa ndio wale as-sawadu al-a'zam, lile grupu kubwa. Na mara nyingi ikisema as-sawadu al-a'zam wanakusudia as-salaf, ambao ni kile kizazi cha mwanzo ahadun nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waliokuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ahdu khulafaihi ar-rashidin, na zama za makhalifa wake waongofu, kisha waliokuja baada yao min at-tabi'in wa atba'i at-tabi'in. Kundi hili kubwa la watu wa haq ndio wanaokusudiwa. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliweka wazi sunna kwa masahaba zake, wa humul jamaa nao ndio jamaa, wa humus sawadul a'zam, ndio hao as-sawadul a'zam. Sheikh anasema was-sawadul a'zam الحق وأهله. Na as-sawadu al-a'zam ukisikia maana yake ni haki na watu wa haki. Faman khalafa ashaba rasulillah, basi yoyote atakayewakhalifu masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fi shay'in min amri ad-din, katika chochote katika mambo ya dini, faqad kafar, huyo atakuwa amekufuru. Tutakuja kuelezea neno lake faqad kafar ni kufuru gani hapa. Alhasil, man khalafa ashaba rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yoyote mwenye kuwakhalif masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika jambo lolote la dini, huyo hayuko sawa, hata aweje, hata ajilize kiasi gani, muda wa kuwa unawakhalif salaf, anta dhal. Ndio maana sisi hatuwaelewi watu ambao mpaka sasa wanasuasua kufuata ad-da'wa salafia. Ndio kama nilivyosema jana, da'wa iko wazi hii ya kuwafuata wema wetu waliotangulia, wahenga. Kwa nini baadhi ya wenzetu hawako tayari? Badala yake wataka tuwafuate wao. Sisi tuwaache salaf, mabwana wakubwa hawa waliosifiwa na Qur'ani na Sunna, watu ambao imani zao zimesifiwa, eti tuwaache hao tuwafuate nyinyi watu wa kileo, mamudiru na maamiri, sijui mudiru Nyundo, amiri Chaupele, amiri Mwakajoka. Sasa tuwaache kheri hii ya kuwafuata wakina Abubakar Siddiq, Umar al-Faruq, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, wakina Talha, wakina Sa'd, wakina Sa'id, wakina Abu Ubaida ibn al-Jarrah, wakina Mu'adh ibn Jabal, wakina Abdullah ibn Abbas, wakina Abdullah ibn Umar, na mfano wa hawa watu bora, tuwaache hawa tuwafate hawa watu kileo? Ha, mambo gani haya? Yani tuwache biriani ya kuku tuje kwenye pure? Kule Kenya waita kidheri, tubadilishe biriani kwa kidheri? Hatuko tayari sisi. Njooni huku kwenye biriani, huku kumenoga huku, katika da'wa salafia. Tumefahamiana Kwa hiyo, man khalafa ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi shay'in min amri ad-din faqad kafar. Tutakuja kuelezea kufru iliyokusudiwa hapa, kwa sababu wakati tunaelekea kusoma hiki kitabu yako maeneo mengi al-Imamu al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ametamka tamko hili, anakusudia ukafiri gani, ili sisi tukaelewa tofauti hapa, tukawakufurisha waislamu wasiostahili. Tutakuja kumsoma al-Allama Ahmad bin Yahya النجم كففنوا كني شرحياك إرشاد الساري تتشيها بسيس ودوميش كشب تفنوا يكفوا بمرادي واكي كدوغ ولفتون للمبل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.